أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات دامدني سورة دي ترتيب باعتبار سرا يوكم پندوستم سورة دي پس دو سورة الفتحنا او نزول باعتبار سرا يوصل شبغم سورة دي نازل شوه ده پس ده سورة المجادلين. کلمات پا ده سورة کی آدری سوا دری سلویخ کلمات دی او حروب پا ده سورة کی او اسور لسوا اشپک او یا چود سو چیتر حروب دی بده کی ربط او تڑن ده سورة حجرات ده سورة فتح سرا سورة فتح فاول کی بشارت او زیر او انا فتحنا لکا فتحا مبینا دے سورة حجرات کی وذکر دائی امور انتظامی او کئی لدفع النزاع والخلاف کی پائے سرا نزاع و خلاف اختلاف او سر ختمی گئی یا سورہ فتح کے داویل و علزمہم کلمت التقوى دی سورت یا بیان دائی کلمی بھی بیان دائی امور بھی دا کلمہ دائی مقتضی دا اویتا آداب اہل التقوى بھی لیکی یدا سورت چکم حوامیمو پائے گی مسئلہ توحید بیانولا او تردید اکاو دا شرک یہ سورت محمد کے ویل دا مسئلہ دا پارا قتالو کئی سورت فتح کے ویل چکر قتالو کئی اللہ واللہ فتح در کی بعد القتال دی سورت حجرات کے بیان دا آدابو کئی بیا سورہ قاف کی وہی کی فکر دا آخرت ہم ہو گئی داور سورہ حجرات چیرے بیان دا آداب و دا انتظام دفار دفکول دا اختلاف بیان و آداب الانتظام لدفع الاختلاف اور تلسم آیت کی و داور توحید ہم ذکر گئی اور رد شرک و گئی فی العلم اتلسم آیت کے بعد دعوت توحید ذکر کی ان اللہ یعلم غیب السماوات اور تردید بکی دا شرک فی العلم سورت چھے دا ٹول دو بابونا دے اول باب اتلسم آیت پوری دے اپائے کی بیان دا آداب سباو وہ آداب بیان نے اول پائے آدابو کے ادائی چی تعظیم دا اللہ و دا رسول دا غر دا اول آیت کی ذکر کی یا ایو اللذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله دا اللہ و دا رسول نا ممکی کی ایمان اقبل طلبنا اختراع دی و قول دی و فیل مکوی بیم عدب دی کی توقیر النبی عزت اکی دی پیغمبر عزت د پیغمبر دا چې خپل اوازونه دا د اواز د پیغمبر د پاسه موجوده وي دیم آیت کی یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دریم ادب بدای چې بغیر د تحقیق نوا د چا خبره نه قبله الاجتناب من قبول الکلام بدون تحقیق دا به ذکر کوي شپږم آیت کې یو کس خبر راوڑی تر آو پوری مقبل و تر سو پوری تحقیق نہیں کرے یا ایو الذین آمنوا ان جاکم فاسق من بین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجارا. سلورم قانون اصلاح بین ارکان الجماعه. جماعت دو مومنانو دے دائمینس کی اختلافات رال دائمینس کی صلح وکی نهم آیات کی بئی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. بینزم پائے کے اکم ارکان دو جماعت دی دائے عزت کوئی او دائے احانت نزان بچو ساتی. یو لسم آیت کی یا ایو الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم. اشپگم قانون ادب آبدا ذکر کئی چدائی اسباب نزان بچ اساتی چدائی پا سبب سر نزا او بغض پیدا کی گی بغض کنور سر پیدا کی. دو لسم آیت کی یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اوم ادب بدائی کہ فضیلت او عزت چې ارکانو ته ملاوی گی نزا او په سبب د تقوا سره دا بای دی اللہ سم آیت کی یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائلا. یا بای انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. او منس کو بشارت او زیر ورکی مومنانو تا یا بازی ندبین بابی یا ایو الذین آمنو اید ایمان والاو لا تقدمو بین ید اللہ و رسولی ممک کوئی رائع اخبرا مکید اللہ و رسول دانا خبلا خبر چی جا پا رائع در رسول بانے پا خبری در رسول بانے پا خبری در اللہ بانے ممک کوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَغِيدَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِنَنَ اللَّهُ تَعَالَى وَرِيدُن کې او پوي دي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عبد الله بن عباس درنو فرمایي تقدیم نه مراد دار لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه اللہ دے کتاب و دے نبی دے سنت و خلاف خبر ہمیں کوئی دیرہ معلومہ شو ہر مبتدے او مشرک چیرے آ خلاف دیرہ دی آیتنا زکا مشرک چیرے مبتدے دادا اللہ و دے اللہ دے رسول پہ خبر باندے تقدیم کرنگے دے پائق پلا رائے پیش کئی مکہ کئی عبداللہ ابن عباس نے فرمائی خلاف دو کتاب و سنت بنا کوئی. دائنگی دی آیت ندام معلوم شو چی اتباع سرنگی ففیل کی ضروری دن دائنگی و پر ترک کی ہمی چی کم کار نبی کرے دے آو بکے چی کم کار نبی پریخے دے نو دائن وزان ساتھی آو بکے نا. لکه امام علوسی رحمت اللہ علیہ آئی لرا یہ مثال ذکر کئی لکا قربانی کی عزیا کی طریقہ دائی چی مز اوشی نپائی کے جب آئی نروس تو با پل قربانی پل عزیا والا لے دا طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بائی گیو صحابیو دائی گاون کی غریبانو آ قربانی عزیا کولا دا مزنو کرے مزنمک کی چیرے خپل بیزالا رکھ لے مقصد ہم صحیح دا دے پا جی غریبان بانی تقسیم کی بے رائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیویل نبی علیہ السلام ورطوی شاتو کا شاتو لحمن ستالا بیزا جلا دا سیو وقت دا قربانی نکو کینو دا آن رستو وبلا کے اگر طریقی دا نبینا اگر چی دا آنی تم صحیح جی غریبان تا غوح حاصل شمک کینا نید تقرب اراده و سی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی شاتو کا شاتو لحبین الله کتاب او د نبی د سنت خلاف بنه کې یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے د ایمان والو دارنگی عبادت بی نفسی با آت الظاہر کی باغ عبادت کاری وچی کلا آئی کی تقدیم شوید اللہ کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سنت و ندائیت بی عبادت نوی لے کی لکا اختر فورز بانی طریقہ دائی چی ادگاہ کی بنوافل بنکے نفلون منزون بنکے پائی کی برازی دا اختر مزلوس یو کس رای آموز که داشن علی رضی اللہ عنہ منکو او داشن دا سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ بارک رازی یو کس رای آموز دا مازیگر کاو سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ منکو ادامه کوا زکر دا وقت دا نوافل انده مازیگر کی نوافل نکی ناورت ہوئی و یا با محمد ایو عزبنی اللہ علی صلاح یا با محمد دا کنیه دا سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ وی ایو عزیبنی اللہ علی صلاح تی آیا عذاب برا که اللہ تلا پا ماتب مزبانلے دا منس کو عبادت کو نا دی که مات اللہ عذاب را کئی سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ ورطوی ناولا کی یو عزیب کالا خلاف سننہ تاتا اللہ عذاب پا دی بانی ندر کئی بلکہ عذاب پا دی در کئی چدا دخبل نبی دا سنتون خلافو کو آداوی دی چنوے کوئی ہوتی که زالنا تقدیم دار چل اللہ کتاب خلافو کی یا سنتون نبی خلافو کی یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض دیکھ دویم آداب ذکر کئی توقیر النبی نبی با احترام کے اخپل آواز بدائی دا آواز دپا سنب بردکیں عائشہ رضی اللہ عنہ فنقل بن نرازی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری اور تفسیر سراج المنیر کیوں ہوئی چی بنی تمیم قبیلی تخل اکرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہتا رائی و قافلہ و بائی کی اوکسو آیت بے قاقاو ابن معبد بے اتواہ قاقاو ابن معبد دیم پائے کہ انہوں آتوے اقرع ابن حابس واہو دوڑ بے اسلام راوڑے صحابہ دی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اید اللہ رسول امیر القاقع ابن معبد دیو امیر چی جوڑے نو قاقع در جوڑ کا دی مشرکا عمر رضی اللہ عنہ لید اللہ رسول امیر الاقرع دا اقرع محابس دائم شرکا دیکھ دوالو مباحثہ جوڑا شلا یو دا مشرکا بلو دا حتی ارتفاعت اصواتو ما کردی چیز دوالو دا آوازن پورتا شو دا آیت اللہ نازل گیا ایو اللذین آم لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی پیغمبر پمک کی بانے خپل آواز نجگے نوے پورتا کے دا خبر تا وقی دا بس اے دا ایمان والا مبر تکے آواز پل پاس دا آواز دا پیغمبرنا ولا تجہرو لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض آپ زوروالی سرمکوئے آتا وینا پشان دا زور آواز دا بازستا سبازتا دیو مقصد دا چاہتا مخاطبہ پنم سرمکوئے اتعاو خپل منز کی یو بل تاواز کے پلان کیا نم اخلے نبی تاواز کے نو دا سیونے کے چیا محمد یا احمد گنا سورہ نور کیم تیشوی درش پیتم آیت کے لا تجعلوا دعاءكم بين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء عبادكم بعضا. دارنگی لا تجهروا بالله بالقول دوئم مقصد دائے چکل مجلس دا نبی کی ناس دے نو لا تجهروا بی مجلس النبی دا نبی مجلس کی وجہ آنگی پائی کی باوازو نو نپر تکے برا برا زکر دا سکار کول چې دا سبب دیر پار دا احباد دا عمل عمل رسول بربادی گی ان تحبت آمالکم وانتم لا تشعرون اتی نو چی بربادی عمل نستاسو تاز و خبر نیوئی دا اس چلو مکن عمل بم برباد چی ان الذين يؤذون اصوات من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يقينا اغسان جي قد گئی اذن فل فنز رسول الله نے اولئك الذين امتحن الله قلوبهم دغسان عادي جي خالص کي جي الله ترا اذن نه دي د پاز فرزگاري پل آواز سے نواح کتا کئی تو خواہش کی خدا اللہ دا حکم دو وجن نبی دا عزت احترام دو وجن خپل زلچ خپل آواز سے نواح کتا کئی نولائک الذین امتان اللہ قلوبهم للتقوی دا کسان آدی چی خالص کری جی اللہ ترہ سنوے دی دا پار پریزگاری امتحان الله قلوبهم للتقوى تقوى او صورت گرازی چې د اشتها معصیت دکېږي ګناه د معصیت کی معصیت د زړه کی خدای فری د اشتها خپل خواهش لري هغه شاته واچي دا سړی بهتر سړی دی بیا عبدالله د امام مجاهد رحمت الله علیه قول امام نے کثیر نقل کرے اي عمر رضي الله عنه تخط لكلي شو يا امير المؤمنين يو سړي داسې چا اجتهاد معصيت گناه تر سره نزل نه کی رجل لا يستحل المعصيه ولا عمل بها يو سړي داسې چا گناه ته اجتهاد شوق نه کی او عمل د گناه کوي دغه گناه تر سره نه کیږي او دویم دا سړی دی چې یشتهل ماس یا او عملو بها دا ګناه ته زړه کې خو با ګناه په کار باندې عمل نه کوي یا کار کوي نه دا دې دواړو کې کوم یو بهتر دی عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل وإن الذين يشتهون الماس یا او عملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى آئے کسان چی دا ای گناہ تا اشتہا کی شوقی آئی تا کی خدا دے چی دا پائی معصیت بننے دا اللہ پر خلاف بنے عمل کئی نا گناہ کئی نا پل نفس دواو کی گناہ نا زان بچو ساتی دا خلق اللہ دا اسنون خالص کری لہم مغفرت و عجر نظیم دا دیو دا پانا مغفرت دے و عجر دلوی دے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون يقينا اكسان جوازنا كي تاخذ قوتنا حجرا ايت ولكي جدائن كي چاپير ديوالو ني محبوس بالجدران وي ادايه پارسه نموي اکثر هم لا یاقلون زیاد دا دین آئی اقل ندائی نپوئی گی دا خلق چیدے دا آیت چیدے دا نازل شو پو بارد یو وفت دا بنی تمیم کی وبد د بنی تمیم دار علی نبی صلی الله علیه وسلم تا غرمی وخت غرمی وخت نبی صلی الله علیه وسلم آرام کوو دو خدای فدا وفد کی یو کسو آیت و عینه تبن حسن واه عینه تبن حسن او دیم پای کی اقرب بن حابس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آخوان آوازونا کول من ورائی الحجرات او دائی ورطو الاخرج الینا یا محمد اے محمد امان تراوزتو و ازدکا فا اننا مدحنا زینن و زمنا شینن و اننا مدحنا فا اننا مدحنا زینن و زمنا شینن زکا چا منگ دچا صفت اکنو دا دا اثر دا اثر آده پارا کائشوی زین ویدائی دا پارا او چه منگ دا چا بدی بیان کنو دا آده پارا دا غیبوی شن ویلکی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا او فرمائن داخو اللہ ترا دے انما ذالکم اللہ چکلا آده چا صفت اکنو آده حق دا اکس کے کائشوی او چه چا بدی بیان کنو دا پا حق دا آده کچھ نو غیبوی بیای ویل هم تا د خپل یو شاعر راوسته زموږ خطیب هم راوسته جه نا کوي شاعر نه او خطیب نه نو شاعر او کونه فاخر خپل خطیب هم راوسته استاد سره موږ فخریب کو تم خپل کو موږ هم کو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زماره شعر او شاعر او د فخر سره کار نشته وزي وی تاسو خپل اشعار پیش کړئ خپل خبره وکړئ ایچ اشعار پیشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تاویل جواب لورکا اشعارو کی حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ چی جواب ورکن آئے لان نکلل پلش والپائے کی بے ایتو الزیو اخپلا خطبہ اس پیش کئی خطیب دموائے چکلہ یہ پیش دانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیس بن ثابت تویل جواب دوارکا چکلہ قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ جواب رکن آئی پا غلیبو آئی بیام مغلوب شو آئی اسلامی راور اللہ دا آدب را نازل کا دا آیتونا چی ان اللذین آئینا دونکا من ورائی الحجرات اکثر لا یقلون عقل بکی نشتی زکا آخوا دا دروازون آوازون کئی فاداو چاہے نو مسلمانان نوی خلقو ان اللذین آئینا دونکا من ورائی الحجرات یقنن آکسان چا آوازون کئی تا دا آخوا دو کوٹونا اکثر دائی لا یقلون نپوی عقل بکی نشتی ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم او کچری دی صبر کرے تر دی چ بار را تر وی تدیو تان لکان خیر اللهم بدا ډیر غور دیو فارا دیګه خیر والله غفور الرحیم الله دې بکنا کون کې رحم کون کې یا ایو الذین آمنوا ان جاکم فاسق من بین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة دیکھ بل ادب ذکر کئی پایا داو کے یو کس دے دائر خبر تر آب پوری و نقب لے تر صبری تحقیق نہیں کرے عنوان دا آیت چه الاجتناب عن قبول قول احد بدون تحقیق بغیر دا تحقیق نمید چا خبر آیا قولینا ذکر بغیر دا تحقیق نمید قبول قیدیش یا سبب دا یلوی نقصان و جول شی ب بزن پسیون دل طریقی وی دا آیت چه دا نازل شه دی ببارد ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی ولید بن عقبہ کی بے یائل اور واقعہ ہم لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عامل لکھ رہے بن المصطلق تھا اور دی ولید بن عقبہ اور بن المصطلق فمین کی عداوت دشمنی وا چکل دا لال دائی طرف تروان شنو چاہی تا پتہ ہو لگی دا خرجو لاستقبالی ہے ابن المصطلق والا دا در استقبال دا پار رہو وطل بن المصطلق آج دیر استقبال لپار رہوہ تل دوائی اخشالکی دل نف دعا پر عطل باننے دادا دا خیال چھ جدارا وطلی دی یاور دا چاہوئے جدارا وطلی دی استاد قتل لپار تا وجنی دا بیر ترا پس شہ ورائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیدائی خبر ورکو چا بن المصطلق راوتی تا زعامل لے گلے و مخواہی راوتی لے دیر پایا چما قتل کی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو لہ کر آئی تولی گسری آئی تولی گلا دیر پایا چید آئی سرقی تالو کی دا عامل دا نبی دی نپری دی اللہ ویدہ آیتنا نازل دی چی آئی واللدین آمنو انجاکم فاسقون من امین فتبینو دا قصہ چې دا ضعیب او کمزوری دا زکر دیگی یو صحیح حدیث آ موجود دیں دا چې دا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مکہ فتح کړه چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پت حکلا مکی والا خلق برات لقبل ما شمان بے روستل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعائی دا پار دعا کھولا دا برکت او دعائی پسرنو بے لاز دا شفقت راہ کلو دا ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ فرمائی جزا ہم راوستل شما دا فتح مکی په مقوان زم را وستلی شم ماشوم ما خو زما زه چې یم مخلوق معنا زما په سر د په سر باندې مته شی لګولی شو خلوق بیا ته ویلو نبی صلی الله علیه وسلم مال دعا د برکت وکړه خو زما سر یې چې مسنت وجد دا خلوق نا ابو داود کی دا روایت راځي زیرا معلومی کی دا چو ولید ابن عقبہ دا نه دی حدیث نه زګه فتح مکه چې شوی دا په اتم کال له هجرت باندې شوی دا او واقعات بن المصطلق دا نهمه هجری کې شوی دا نو څنګه یو کال کې دا بالغ شو به عامل مقرر کو او معصوم او معصوم راوړ شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او له دعا د برکت کړی دا بیا العواصم من القواسم دا یو کتاب دی یو جل کې دغه کتاب دی هغه اعتراضونه چې کوم صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم باندې شوی دا نه جوابونه کړي قواسم آی اعتراضونه ته ویل کی چې حمله ماته القواسم او بیا د جوابونه کړي دا نه نو العواصم په نوم باندې اخلاصون کې جوابونه دا اعتراضونه سوالاتونه چې حمله سړی ماته اگر صحابہ بانے اعتراضو شنو دے دن ملامات شکن الواسم من القواسم باہر کی لکی چکم روایت را علی دی پدی بارہ کی چیز دینا مراد دا ولید ابن عقبہ دے یا ٹول چی دی یا مقتوع روایت نا دے یا آموقوب دی پائے کی صحیح روایت حدیث مرفوع متصل پائے کی نشتے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے لیے کہ اطلاق الفسق علی الولید اطلاق د فاسق د فسق بو ولید بن عقبہ باندې دا ډیر بد دی نو صحیح دار چې آیت دا عام دی عام آیات دے یو عام قانون ذکر کرے دے چکل یو سوک خبر راوڑی نو یو کس پا خبر با اعتماد نگے بلکہ خپل تحقیق بکے پورا پورا آسی نو شدائن علوی پساد جوڑ شی یا ایو الذین آمنو ان جاکم فاسق بنبئ فتبینو اے دی ایمان والاو کچری راوڑی تاستا یو فاسق سڑے یو خبر فاسق سڑے دی خبر تراوڑ نو فتبینو نو خی تحقیق کوئی ان تصیبو قوما بجہالت حسنا جورسوی تکلیف یو قوم تا پناہ پوئی سرا حسنا دعائی خبر او منیو یو قوم تا تکلیف ہو رسے فتوس بیو علاما فالتون نادمین نشوی بتاوزو پاو اخپلو کلو باندی پخیمانا چمکری پائے بے پخیمانا شے بیا پخیمانتیا آپ فائدن اور کئی ولی ذکر اب نقصان کو تائب راغلی حقوق العبادو کے اور حقوق العباد چیزی آر نفس ندامت سر نم آپ کی سڑے صرف زان پخیمانہ کی وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يَتِيُكُمْ فِي كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ او پوئے شہید یقنل پتاو کے رسول اللہ علیہ کچھر خبرو منی استاو پڑیرو کے دیرو کارون کیم خبرو منی نلانت تم نخام خواہ تکلیف کے وشئی ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان لیکن خوکر اللہ تراتا سا ایمان حبب علیکم الایمان وزینہو فی قلوبکم او خیستکلے پس دن استاسو کے ایمان اتاس تخیست کار کرے ایمان دخائست نہ خدا سڑے بسبان نے پیجان درے کی دا مومن نے حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سرتو حسنت و ساتو سیعاب و مؤمن یو سڑے لے دانا کار دنے کئیوشی او پائیوانی دتا خوشحالی ملاوشی در اصل پی خوشحال شی دا ډېر ښه کار نن وشو او د دنه بدی وشي دای په بدی کولو سره زړه ته تکلیف ملاو شي دا خپه شي دا دې پېشي دا مؤمن دی من سرته حسنه وساته سیئات فهو مؤمن وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بدی کار کړی دی تاس تا کفر او گناہ کولو نا فرمانی مومن سڑے رہن آت دا ٹول سیزن بدکاری اولائی کا هم الراشدون دا کسان دوی دی ہدایت والا کامیاب خلق دی راشدین دی ہدایت بند دی کامیاب خلق دی دا تپوشو دا علی رضی اللہ عنہ نا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او عمر رضی اللہ عنہ بارکی دا دوارا سن خلق دے علی رضی اللہ عنہ تو الدارا شدین دے کانا امامی حدا او دا دوارا امامان دا ہدایت علی رضی اللہ عنہ عمر او ابو بکر جی دا ہدایت امامان دے کانا امامی حدا حادیین مہدیین راشدین مرشدین زابا من الدنیا خمیسین دا دوارا دا ہدایت امامانو پا خلم پا ہدایت بانی و نورتن لار دا ہدایت کو دنگیو کامیاب اور دنیا نا تڑی دی مچکیٹی تی دنیا بانی زان نرے مڑ کرے دا راشدین فضل من اللہ و رحمہ و نعمہ دوائی دا فضل اللہ نو دوائی دا نعمتنا واللہ علیم الحکیم او اللہ جی پویدے و حکمتن والا دے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. دے سلورم آداب ذکر کی الاصلاح بین ارکان الجماعت ارکان د جماعت دیدائی قبل میں انسی اختلافات جوڑ شو تردی جائے اختلافات جنگ تور سیدل دائی پر میں انسی اصلاح کے جوڑک براولی کوشش بکے وائد و نصیت کے باعث صحیح شو نخوا او کنا کم زیتے کئی یو ڈل دا پائے کی زیتے کئی بغاوت کئی دا سره جنگي تر دې چې الله حکم تر وګرځي. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا او که چېرې دوه ډلې د مؤمنانو جګړه وکړي یو بل سره بل مین کې جګړه وکړي جنگ وکړي امام بخاري رحمت الله علیه د دې آیت نه دلیل نیولې په دیوال نه دا این طائفتان من المؤمنین چې معصیت گناہ سر انسان در ایمان ننوزی کافر کی نب گناہ سر اگر کا گناہ غٹ گناہ ویزه که یو بل سر جنگ کول دا غٹ گناہ ودلت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاق دا مؤمن کرے وین طائفتان من المؤمنین مؤمن ایتوی لے دے فاصله بینهما رسولو کې په مین دی دواړو کې ای په مین کې رسولو کې فایم بغت احداهما علی الاخرى پس که چیرې دې ته وکی یو ډول دای نه په بل باندې یو ډول سمیګن دې ته کوي وقاتل الذی تبغی حتا تفی الی امر الله او جنگی ایدائی تر اس طرح چیز رہتے کہ یہ تردی چراو کے جو حکم دلاللہ تھا بغاوت کی نائس رو جنگی فَإِمْ فَاتْ فَسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُو پس کہ چل تی راو کر دی در دھڑنو اصلاح کے پمین دی دوارو پی انصاف سرو انصاف کوئی یقنن اللہ ترہ چھے منہ کئی دی انصاف کو ان کو سرا انما المؤمنون اخوة دا اصلاح دستد و اینا کوئی زد را مسلمانان چی دا اقبل منس کی آئیرون آئیرون دی انما المؤمنون اخوة یقین المؤمنان چی آئیرون دی نفاس لیو بین آخوائی کن نفس روخ کے فمین درون استاسو کے شکل آرور دی ندائی منس کی صلح و کا حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو مسلمان دار بل مسلمان روڑ دے المسلم اخو المسلم لا ازلمه یو مسلمان جے دارور دو بل مسلمان لے ظلم بنا کئی پائے بن لے لا ازلمه ظلم بنا کئی دیو انہیں دا کر روڑ دے داو صلی اللہ مدد کئی نو دعائی پوچھ اللہ تعالی دم مدد کئی حدیث کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللہ چھے کئی مدد دا یہ بندہ چکر ویدہ بندہ پا مدد دا فلرور مسلمان کے نارک یار مسلمان سر مدد کئی نو اللہ دا مدد کئی اور چکر دا مسلمان رو لدعا گانے کے انو حدیث کے آئی پرشتر دب دعا امین و دعوت و استال دیم اللہ دا در کی ازاد آل مسلم لیاخیه المسلم بزہر الغیب کلچ یو مسلمان سڑے دعا گئی دا پار اقفل ورور مسلمان ازاد آل مسلم لیاخیه بزہر الغیب پششا لقال الملک آمین و لکا بمثلے اب پرشتو امین و تال دیم اللہ دا شندر کی لگا بھی مثلے تدائی روڑ دے واتقوا الله لعلكم ترحمون او ویرید الله تعالی دیر پاره چې پتا سبحانه رحم وکړي شي یا ای الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن دی آیت کی ذکر د پنځم ادب دی دای چې کوم ارکان دینو دای به عزت کوي توقین الارکان توقیر الارکان د ارکانو به عزت کوي دای توحید نو ځان بچ ساتي دای سپکواله ونه یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والا لا اسفر قوم من القوم توقید نکی یو قوم دبل قوم لا پای بر توقی مصری کئی عسى ان يكونوا خيرا منهم لزيجبائي غرض ديونا اچاپو نجي مسخري كوري كيگي كدهش دار دن غوري مسخري كورن كينا غطو باباني گمان كي جدا سشه ده ده عبد الله فنجباني والوية مرتبئي حدیث كي رائد الله فبندگانو كي دا چې خلک سره ملو اقسم علی الله لا بره کای قسم کی بالله بنین الله ای پای قسم کی بری کای دومره مقرب نزدیکان وی الله تا ان من عباد الله ملو اقسم علی الله لا بره لا ای پای قسم کی بری کای رسری بنه کای زکه چاوز چې مسخره کی نه یاد شکل صورت دی یعنی کی ځانو ته خسته کار نو بل بس مسخره کوي او یا دا مالونو دی وجنه کی سړی د ځان مالدار کاری بل غریب نو زائد وجنه مسخره کوي او دې دواړو سيزونو ته الله تعالی ګوري نه نه مال ته ګوري نه شکل صورت ته ګوري دا نه حدیث کی راځي ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَىٰ يَنْظُرُ شُكْرُنَا سُتَا لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ سُتَا شُكْرُ صُورَةِ ظَاهِرِ دِ تَنګوري وَأَمْوَالِكُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ سُمَالُ سُتَا سُمَال دَارِ تَګوري دا دوه سيزونه چې دا سبب د مسخرو وي یا خپل شکل و صورت ده کشتا کاری او تزان مالداره کاری نوچه گوری اللہ دراستتان ولیکی انظر الى قلوبیکم و عمالیکم لیکن گوری اللہ دراستون استاستا و عملون استاستا که چاز لکی سمر اخلاص و سمر عمال صالح انیکو عملون والی اغمر اللہ پنیز بنیا فضیلت والا لی ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن او نخذي بنور خذ بوري عسى ان يكن خيرا منهن نزيد اشياء اخرى بهتر من ديونا يوخذني بلا بوري مسخرين كي ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب او ملګری غیبونه په خپل ځان باندې او میاد ویو بل رب بدن من سرا اې د بد نومونه مناله فاسقه اپلان کیا غلط غلط نومونه اخلي زګه بس الاسم الفسوق بعد الايمان بد نوم د فسوق والا پس ایمان لا ایمان نرس تو آتا پاسی کوئی نو در دیر بدا خبر دا آم مومن دیو تور تا پاسی کوئی یا دای چی تاغتا پاسی کوئی و حال داری چی تا مومنی مومنی ستا شان سردانی مناسب ومن لم یتوب فولائی کوم الظالمون او چاچی توبو نو ونیسترن دا کسانم دیدی ظالمان يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم دیکھ شپکم ادب ذکر کئی دا آیا داونا عنوان دا آیا چھے آیا اجتناب دا امور مبزیو الالعصمنا زان دا ای کارنو دا امور نو ساتے چھے آیا پوچھے سڑے پو گناہ کی واقعی کی یا ایو اللذین آمنو اجتنیبو اے دا ایمان والا اوزان بچ ساتے دیرو گمانون نا ذکر الا بعض الظن اسمن یقنن بعض گمان چھے آہو گناہ گناہ چھے دا بعض الظن چھے دا گناہ دا ظن چھے دا سلور قسم بندرے یو ظن یو گمان چھے آ واجب دے دویم چھے آئی تا حرام ملے کیا حرام نے درم آ دے چھا نفس مباح دے اصلورم چھا مستحب دے چکن ظن واجب دے لکا کہ حسن ظن باللہ والرسول لکا کہ استا گمان کول پبارد اللہ و پبارد رسول کے قدا مومنان قید اللہ و پبارکے چکم منافقان بھی دین ہے اللہ فبارک کی غلط گمان نہ کئی یظنون باللہ ظن الجاہلیہ مرکی تیر شوی دیم پائے کی چھرے آ حرام دے ظن حرام لیکن سوء ظن باللہ والرسول دلاؤ دلاؤ دلاؤ رسول ببارک کی ناکار گمان نہ کول دا حرام دے درم پائے کی مستحب دے لکا کہ حسن ظن علی المؤمنین مسلمان ببار کے خستہ گمان کول دا ببار کی وصحی گمان ساتے دا مستحب دے سلورم آئی دا ظن مباہوے لکی لکا ظن پا مسائل اجتہادی ہوکے اجتہادی مسائل لی پائے کی ظن ذکر ویچی انہ باز ظن اسمن ولا تجسس او جاسوسی مکوئے جاسوسی دیو بلد غیبون تبتیش کے دائی غیبون پس اگر دیدہ جاسوسی بنکے حدیث گراری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے آخل کو یا معاشر من آمن باللسان ولم یبذل ایمان الى قلبه اے آخل کو چھ ایمان راوڑے دے پچھو باندھو حقیقت دے ایمان زلطنے دے کچھے یا معاشر من آمن باللسان ولم یبذل ایمان الى قلبه لا تغتاب المسلمین تاو غیبتنا وکمکوئی دے مسلمانان مسلمان غیبت بنکے ولا تتبعوا اوراتهم دائب اوراتن بسمور بسے کے چت تفتیش کے دائر پٹو کارن دات کئی او دات کئی زکا فین لہ من یتبع اورات المسلمین یتبع اللہ اوراتو زکا سو جی تفتیش کئی دائے غیبن مسلمانان اللہ دا ادا کئی لا پاپ سرپ سے کی دعوت غیبوں تفتیش شروع کی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ومن یتب اللہ عورتہ یبزہ ولو فی جوف بیتہ او سوچ اللہ تعالیٰ داد غیبوں تفتیش شروع کو او بے شرمی اللہ تعالیٰ ذلیل وکی آولا اگر کداخ پل کور پر مینس کی ناسوی کور مینس کی ناسوی بدنام ہو پہ ہو لگی ذلیل لے کہ اللہ تجسس بنا کوئی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دینا کئی باعث تازو پارد بعضو غیبت چھے کوئی شاپ آئے بس خبری کول حدیث کی راوی غیبت سے تویلے کی ذکرو کا اخا کا بما یکرہ یاد اول صاحب اللہ لا پائی بننے چاہے بدگنی پل رور لایات کی پائی طریقہ نے چاہے بدگنی یا صاحبیو توید اللہ رسول کہا کہ اکار پکی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی غیبت امداد ہوئی لکی گئی اکو پائی کے نئی نبیاؤ بیتا بہتانو لگاو غیبت بنا کوئی بے غیبت دپائے توبہ سے رہیو دارے استغفار من اللہ وید اللہ نو توبہ باسے بکھنا بغاڑے دوین دائی چھے چا غیبت دکھرے نو دا عالم معافی غاڑے حاضرین کسان دا سیچ دائی غیبت جائز دے حسین بصری رحمت اللہ علیہ نقل لی دا دری قسم خلق دے یو آسرے دے لی سلام غیبت و حرم چلی آنس غیبت سو ندا سی عزت سرے سرے دے عزت لائق دنے یو پاک صاحب الحوا والبدا دا سڑے چاہ خواہش پرست دے متبع دے بدعتو دے بدعت کئی صاحب الحوا والبدا دخبل خواہش تابع دار دے بدعتو نہ کئی نو خلق در دے بیانو کر دے رہ پارچ جائے نہ بچی اگر بیانی نہ کہ خلق بائی پسی بے پسی کی سنت طریقی با ختمی شی تابداری دو خواہشات و بدعات با شروع شی دویم آغا فاسق دے چاہ مجاہر دے دا سی فاسق چاہ گناہو نہ کئی پجار باننے اللہ نیا گناہو نہ کئی وسیو سڑے رے سادہ آقا غصر کینی پاسی تا تویے لکدس رمکین آسی نا چی دام بری پسکو بجور بانے راواری نا فرمان وری کی فاسق دے مجاہر دے کار گناہو نہ کئی او دریم او بادشاہ چا ظالم دے الامام الجائر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ قول دا سنی بس رحمت اللہ علیہ نقل کرے دائیں گے سلورم زی چھے نوع تحذیر دے مقام دے تحذیر کے اگر یو سوک گیرے اگر سڑے دے آگ لاکر دے لار کینی شکی کئی یا پخل کبانی ظلمونا کئی تور توی علاقہ دی پلانکی لار بانی مزر کا پلانکی ناس دے ایو ولی زکا او غل لے ڈاکو دے شوکی کئی مداو تا غیبتو کداو و مقصد دلائی دا مسلمان دانا بچی تحذیر پینزم چھے آپ مقام دے استفتا کی طلب دا فتوی کے مسئلی تپوس کے اس چپائے کی چانت تپوس کے عالم نہ آتا تداوے یا دس صحیح سڑے دے دیندار ہم دے و بدکاروں نہ کئی نہ بھی راغ لے سڑے بائی وقت کی بدا آس صفات ذکر کے چلکم نہ تو تکم بائی کی تپوس کے اگر یہ سڑے دے آس اتخور ہم دے آس دروغ ہم وی آغے بطن ہم کئی آس قتل ہم کئی آس بہتان ہم لگئی دا سوک دے دا پلان کے دے آئے دے سڑی امامت جائز دے دب سمونس کی نمقام دے استفتا فتوہ طلب کے شپگم پائے کے آ مقام دے ترحم درحم پتور باندے لکا تداوی چی پلانکی پا پلانکی دیر ظلم کرے رے ایدا چا باندې ظلم کړی پیژنې تا نوم یاد کې چې دا دغه سړی دی ای پیژنې ته ان په دوړو سترګو چړوندې او په خو باندې شللې دا تاسو په ذکر کې چې دا سړی لایق د رحم او سترګو باندې وړونو او په خو باندې شللو رحم لایق او د ظلم وکړه اقام د ترحم تعارف پہچان پر وم مقام سے ا مقام مقام د استعانت دے استعانت دوبارہ لکه تو مسلمانانو بادشاہ دے حاکم نے اخو علال سے زما مدد وکا ایسا مدد دلا وکما ته پلان کې سره ادا کار کوي دا کار کوي اوس دا په خلاف کې ته مدد غواړي دا بده یو تشماره چې زما کور دراوړي بې عزتي مې کوي په باندې ظلم زیاته کوي زما مال یې اخستې ده طلب د استعانت د بادشاہ نه یا بل چا نه اوس کا ته څه وی چې دا سړی سم سړی نیک کار دی روجیم نشي منځونه هم کوي چلته پر دې حق هم نه دی والی نو ابو عزت کنه څه کار راغلی سر باره مقام مقام د استعانت چې مدد طلب کې او اتم مقام چې ا مقام د تعارف پہچان لپاره لگا ستان څوک د پوس غاله کا څوک د ستره ته مثلا زید را ستره او ایدا څوک دی ته پلان کې کړی والا وي کوم پیژنې نه ته باندې په دوړو لاسونو چې شل نه دا شلواله دا او تا دا غیبت بیان کو هر تعارف پہچان نه پاره د دین علاوه نور زینو کې غیبت به نشته نه جایز ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دې کې بایستا بعض نورو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا ای خو خیو تن سازو چې اخری غو کې ضرر فل چمړ وی فکر ته مو نو بل غی تاسو دل را دای غیبت کول ددا سیدی له کدای غوخه چې خری په مړی نه باندې امام نے کثیر دی روایت ذکر کړی د ماعز رضی الله عنه ماعز رضی اللہ عنہ دا صحابی او دنا زنا شویو زنا دنا شویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطر آئے د اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما من حد اللہ جاری کر اللہ قانون رب ان جاری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمخ واڑا بل طرف تا ابل طرف نرائے د اللہ رسول دوان زیتے شوی دے قائم که بما بنی حکم الله تعالی چکم د الله حکم یا قائم که بما بنی سلور زلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخواڑاو بیتی تپوسو که پورا تبتیشی اکنو زنات نشویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دابوزی رجمی کئی چکل رجم کلیشو دو کسان پائی که خپل منز کے خبری کولی ایو بل توی علم ترا الہ هذا الذي ستر الله عليه فلم تدا تداه نفسه حتى رجم رجم الكلب و آیت دی سوی تنگوری چی پردر آوستی اللہ تعالی دائی گناہ پٹا ساتلی ہوا تردی چی در نفس دا پرین خودو وی دسی اوشتل شو دسی خلق اوشتو لکا سپیج اوشتل کی رجم رجم الكلب دا دواړه روانو روانو تر دې چې آی یو مردار خر پرو د پایوانه تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم یې پلانکه او پلانکه کم دی آی دواړه رال نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایي انزل فکلا من جیفت هذا الحمار زیور کوشي دواړه د خره دغه کې نه غوښي اخري مر خر پرو دې دینه غوښي اخري ا ایکسانو تو غفر الله لك يا رسول الله والیو کلو هذا ایت دینم لا سو خوراک کئ نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ومانل تمام اخیکما انفا اشد اکلم منه ارور غیبتم چې اس کاو آل دې د خوراک نم ډیر سخت دی ایبدیم بیان ول بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دې ماعز داسه توبه وی استرا وی والذی نفسی بیدی انه الان فی الحار الجنتی او مصفیا زمانی وی پاس داد منی قسمی چرا پا قبضا کی زمان سارا آچه اس پا نهرون الجنتی غفے وی ایت دستو بیستر تاو دام بدی بیان وی ابو داود کی مرادی ابن کسیر مجھے کرکلے دی غیبت بینک وی واتقوا الله ويريد الله تعالى ان الله تواب الرحيم يقين الله تعالى توبه قبلهم كه مهربان نه يا ايها الناس الا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل بيدنا ابل ادب چه فضیلت دفع سبب چه يا تقوى ويرد الله نه سب سمرا ایراندو که در اللہ ننو اغنا دا لائق دا فضیلت دے یا ایو الناس اے خلقو انا خلقناکم من زکر یقنن پیدا کری و ایمون تاثر یو نارینا و ایوی کذینا و جعلناکم شعوبا او گرزولی و ایمون تاثر خاندانونا و قبائل و قبیلی لتعارفو دنے پاچو بی جنیو بلرا نسلونه دی دای طبقی دی دا یو بل د پہچان لپاره دی چې پلانکې دا پلانکی قوم دی عزت دا په قومیت سره دی الا اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا ډېر عزتمن استاد نه په نزد الله باندې ډېر تقوا دار دی نسلونه چې آز تعارف دپاره دی دین دار خپل نسب به دومره پیژنې حدیث راځي ترمذی کې ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تعلموا من انصابكم ما تصلون به ارحامكم د خپل نسبونو نه دومره پیژنې دومره یاد کوي چې په اثر تاسو سره رحمي کوي پالي ولولي پالي دای خیال ساتي نور عزت چره دا قبائل سره خاندان سره نه الا اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا ډیر عزت من تاسو نه په عز الله باندې تاسو دې ډیر تقوا دار وي اتقاکم ډیر تقوا دار پرهیزګار دا سبب د فضیلت دی عبداللہ ابن عباس دیو فرمائی وی قرآن کی یو سو آیاتو نے دی چی خلق دائن انکار کئی یو پائے کی دا آیت دیا وی اللہ فرمائی لی دی چی اللہ اکرمکم اند اللہ اتقاکم اے خلقو پتاسو کی دو ٹول ندیر عزت من آسو دے چا دیر تقوی دار وید اللہ ندیر عزتن کئی وی خلق دائی چی اللہ اکرمکم ان اکرم الناس عند الناس اعظم شانا خلقو کی دا طول عزت من آسو دے چی دا اشانا دا مال دیروی سب تقوا تا نگوری خلقو مالونو تا گوری دی آیت نے انکار گئی ان اللہ علیم خبیر یقنن اللہ ذرا جے پویو خبردار دے قالت الاعراب عملنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا دیدن دویم باب دیو دا اخر دی صورت بوری دیکھ زجر و زورن اور کئی منافقان تسول لسم آیت کے پندل لسم آیت کے بشارت و زیر اور کئی مومنان تا انما المومنون الذین آمنوا شپارسم آیت کی دار توحید ذکر کئی واللہ یعلم ما بالسماوات وما فی الارض اتلسم آیت کی دار توحید وی قالت الاعراب وای ابان جانا من لم ایمان روڑے ایو من ایمانداریو قل تور تو عالم تو منو تاسو ایمان نظر اوڑے ولیکن قولوا اسلمنا لیکن وای چې موږ اسلام راوړې ولما يدخل الايمان في قلوبكم او لا تر اوس نه داخل شوی ایمان په زړه تاسو کې ایمان حقیقت زړه ته ګشه وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا او کچره تامه داري وکړتاو د الله رسول دا لو کم بنگی دامل نستاو نت شے لابم آمال اقبل کی ان اللہ غفور رحیم یقنن اللہ دراجے بکلک ان کے محربان لے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی ثم لم يرتابوا وجادوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ یقن المؤمنان دی آگا سان چی ایمان روڑے پلاو پر رسول اللہ سمع لم یرتاو بے شک نریک رہو جہاد گئی پلکہ اولو دمالنو پر سراؤ پکڑا اولو دنم سنو پر سرا پلارد اللہ کے اولائک ام الصادقون دا کسان ہم دی رشتی قل اتعلمون اللہ بدینکم وایا آیات ازو خبر ورکوي الله تعالی ته دین خپل دا یو قبيله و آیته بنو اسد قبيله و ورته ویل آی نبی صلی الله علیه وسلم خاطراوی اسلم لا وقاتلک العرب من پای وک اسلام را وړې دې استاد سره عرب خلک استاد سره قتال و سکاو من وینم نه ته لا يرتوى اتعلمون الله بدينكم على خبر كوي الله سبتين قبل الله جي عالم نے باس وش باس مان لو كيو پس مو كيو دي باري وشي بان لپويا يمنون عليك ان اسلم احسان اچي بتاواني بدي خبر اچي دي اسلام راوڑے ان اسلم اچي دي اسلام راوڑے قل لا تمنوا علي اسلام کو تور تو احسان ما چوئی پا ما بند اسلام استاسو ما بند اسلام بات نہ کوئی بل اللہ یمنوا علیکم ان لہداکم للایمان ان کنتم صادقین بلکہ اللہ تعالی احسان کی بتا زبان نے دا جی دائے دیکھ رہے تاولد ایمان کچھے تازو اشتینی ہوئی ان کنتم صادقین ان اللہ یعلمو غیب السماوات والارض یقینا اللہ تعالی چه پوی دے پپٹو سیزونو دا اسمان لو دزمو کلا دے لیدن کے پائے تاسو کما مل کوئی والله بصیر مما تعملون سورہ حجرات امنتاز دے بعدا بھی سبا و سرا اول پائے کی لا تقدمو بین ایدی اللہ چ خپل رائے رائے د الله نه او د الله د کتاب نه او د نبی د سنت نه منو کیږي دین دار توحید د نبی باندې کې لا طرف او سوادکم دریم دې کې ذکر دای امور او چپای سره نه ودای امور نه چپای سره نزاع او خلاف راضی ذکر د امور تنظیم یو پنځم دې کتاب چې معیار د فضیلت کرامت عند الله ا تقوا ده بسم الله الرحمن الرحیم